bestsellerowej kompilacji Smooth Jazz Cafe. Płyta już w sprzedaży. Album poleca trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości Dnia Wszystkich Świętych odbyły się też na Monte Cassino. Co najmniej 19 osób zginęło od wczoraj na drogach. Od dziś obowiązują zaostrzone kary za posiadanie dopalaczy. Polscy dyplomaci, polonusi i przedstawiciele włoskich władz uczestniczyli w uroczystości Wszystkich Świętych na Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym położono wieńce i kwiaty. Spoczywa tu ponad 1000 żołnierzy drugiego korpusu i ich dowódca, generał Władysław Anders. W zaduszki odprawione zostaną msze na polskich cmentarzach wojennych w Loreto, Casa Massima i w Bolonii. A w kraju, w pobliżu nekropolii, od rana służbę pełnią harcerze. Pomagają przy organizacji ruchu i uczestniczą w questach, ale nie tylko. Co roku tutaj sprzedajemy znicze. To jest taka już nasza jakby tradycja. Na co te pieniądze potem są przeznaczane? Przede wszystkim na wyjazdy, na obozy, na zakup sprzętu, namioty. Myślicie też o tych wyjazdach, jak tutaj zbieracie już? Tak. Każdy harcerz czeka na, przyłóżmy, na obóz lub zimowisko. To ludzie też są chętni, żeby wspierać harcerstwo, co nas bardzo cieszy. Na cmentarzu rakowickim w Krakowie trwa Memento Vitae, koncert bez bisów i oklasków. Jest odpowiedzią na komercjalizację Dnia Wszystkich Świętych, mówi Waldemar Domański, jeden z organizatorów wydarzenia. Być może poezja i muzyka będzie takim rodzajem pasa transmisyjnego, który spowoduje, że ludzie przestaną, nie będą chyłkiem i szybko zapalać i uciekać z tego cmentarza, tylko wykorzystamy ten Dzień Wszystkich Świętych jako głęboką refleksję na temat własnego życia. W koncercie uczestniczą Ewa Uryga, Iwona Lorenz, Sławomir Uniatowski i Mirosław Czyżykiewicz. Co najmniej 19 osób zginęło od wczoraj na drogach. Dotychczasowe podsumowanie akcji Znicz przekazała Komenda Główna Policji. Dziś do godziny 18 w całym kraju doszło do 48 wypadków, w których zginęło 6 osób, a 65 zostało rannych. Wczoraj było 128 wypadków, w których obrażenie odniosło 135 osób, a zginęło 13. Policjanci zatrzymali od wczoraj ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Akcja Znicz potrwa do niedzielnego wieczora. Najwięcej patroli jest na trasach wyjazdowych z miast i w pobliżu cmentarzy. Od dziś zaczynają obowiązywać zaostrzone kary za posiadanie dopalaczy. Liczba uzależnionych rośnie. Zdarza się, że taka osoba trafia do szpitala nawet 4 razy w ciągu doby. To bardzo trudni pacjenci, mówi dr Marcin Markiel z Izby Przyjęć w Szpitalu Wojewódzkim w Bytomiu. Substancję, którą zażył, psychoaktywną, no bardzo trudno nam zidentyfikować. Tych, które identyfikujemy jako dopalacze, jest nawet 12 tysięcy. Często są to substancje nieznane, działanie jest bardzo różne, bardzo nieprzewidywalne. No i w związku z tym podawanie jakichkolwiek innych leków, no jest tutaj związane z ryzykiem dla pacjenta. Nie wiemy, jaka będzie interakcja między tym, co zażył pacjent, a tym, co my podajemy. Dr Markiel podkreśla też, że nawet jednorazowe zażycie dopalaczy może spowodować niewydolność nerek, zawał czy udar. O współpracę w śledztwie w sprawie zabójstwa Jamala Khashoggi'ego apeluje do Arabii Saudyjskiej turecki minister sprawiedliwości. Prokuratura w Stambule oświadczyła, że dziennikarz został uduszony zaraz po wejściu do saudyjskiego konsulatu, a jego ciało zostało poćwiartowane. Turecki minister sprawiedliwości podkreślił, że saudyjski prokurator, który przebywał przez 3 dni w Stambule, nie udzielił odpowiedzi na pytania tureckich śledczych. Dotyczyły one tego, gdzie znajduje się ciało zamordowanego dziennikarza i kto przysłał do Stambułu grupę Saudyjczyków, którzy mieli zabić Jamala Khashoggi'ego. Oczekujemy jak najszybszej odpowiedzi na te pytania. Oczekujemy od władz saudyjskich podjęcia ścisłej współpracy, aby wyjaśnić całą sprawę, powiedział minister na konferencji prasowej. Dodał, że turecki prokurator prawdopodobnie nie pojedzie do Arabii Saudyjskiej w ramach prowadzonego śledztwa, bo do morderstwa doszło w Turcji. Został on zaproszony wczoraj po tym, jak saudyjski prokurator zakończył inspekcję w Stambule. Turecka prokuratura oświadczyła później, że rozmowy te nie przyniosły konkretnych rezultatów. Ankara domaga się też ekstradycji 18 osób, które aresztowały władze w Riyadzie w związku z zabójstwem dziennikarza. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dziennikarz zginął w konsulacie w Stambule 2 października. Początkowo Arabia Saudyjska twierdziła, że opuścił placówkę. Po 2 tygodniach przyznała, że zginął w konsulacie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na południu, wschodzie i północy, nad ranem na wschodzie mgła. Na termometrach od 5 stopni na zachodzie do 15 na południu. W górach Halny, wysoko w Tatrach, wiejące z prędkością do 110 km na godzinę. Piątek pochmurny, ale z przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie, na termometrach od 12 stopni na północy do 19 na południowym wschodzie. Trójka.

Douglas Dare rozpoczyna drugą godzinę programu alternatywnego, który dzisiaj jest zdecydowanie spokojniejszy i proponuje muzykę. Nie wiem właściwie, dlaczego tak upodmiotowiłam program, który sam ma proponować muzykę, ale niech tak będzie. Więc program proponuje dzisiaj muzykę, która pozwala kontynuować, mam nadzieję, nastrój takiego powolnego zastanawiania się nad czasem, ludźmi i relacjami. Thank you. Victor i Caroline. Victor and Caroline, taki tytuł nosi to nagranie Caribou, czyli Dana Snaifa, tak powinnam odmienić jego nazwisko, wymyślony, skomponowany i nagrany jeszcze wtedy, kiedy używał pseudonimu Manitoba, ale po latach, kiedy powraca do swoich starszych nagrań i na przykład publikuje je w takich boksach prezentujących mniej znaną twórczość, podpisuje je już Caribou, tak więc gdyby ktoś znalazł nagranie Victor and Caroline podpisane Manitoba, to będzie to dokładnie ten sam utwór, który u nas już podpisany został Caribou. Wracamy z zagranicznych wycieczek do Polski, przed nami spotkanie z naftą. Nafta z płyty, którą nagrał na instrumentach żywych w towarzystwie wielu wspaniałych artystów i zatytułował ją Nafta i Szamani. Odrobina szamaństwa od Nafty to polski producent, jak najbardziej. Tytuł utworu, który za nami, Tom's Beach, więc także wyprawa do jakiejś krainy, być może konkretnej, a być może symbolizującej po prostu jakieś nasze marzenia czy wyobrażenia o lepszym świecie. A teraz artysta, który pojawił się w programie alternatywnym wczoraj. Jego płyta Truth ukazała się 26 października i to jest Manoid. W tytule tego nagrania przestrzega przed pochopnym żałowaniem. The bird. To Grief z płyty Truth, za którą odpowiada polski producent Manoid. Po godzinie 18 dzisiaj posłuchaliśmy koncertu, który był hołdem wspaniałych polskich muzyków dla innego wspaniałego muzyka, dla Tomasza Stańki. Chcemy teraz jeszcze zrobić do tego wspomnienia muzyki pana Tomasza i do tego wszystkiego, co się z nim wiązało, PS. Michał Markański. Z tym wyjątkowym człowiekiem spotkałem się po raz ostatni dokładnie rok temu. Jak zawsze byłem ciekaw, jak się czuje i co u niego słychać. Przebywanie w jego towarzystwie zawsze dawało mi wiele energii i dodawało jakiegoś takiego większego poczucia swojej wartości. Przedłużałem zatem ten wspólny czas, ile się tylko dało. Wtedy, rok temu, rozmawialiśmy też o jego festiwalu jazzowym, jak również zaproponowałem wysłuchanie kilku utworów Electro Acoustic Beat Sessions. Był pod sporym wrażeniem zespołu, co nawet miało się zakończyć wspólnym koncertem. Potem wiadomość o chorobie, następnie dochodzące z kilku źródeł wieści o beznadziejności sytuacji. No i śmierć. No i śmierć. No i śmierć. No i śmierć. No i śmierć. Tomasz Stańko, oczywiście wybitny muzyk i artysta, znany na całym świecie jazzman, który fascynował także swoim życiem. Ja zawsze stosuję starą zasadę, którą ojciec mi wpajał, festinalente, spiesz się powoli, więc im się bardziej spieszę, tym wolniej robię, w związku z tym, żeby mieć jak gdyby wszystko głębiej osadzone i pewniejsze decyzje. Tak mówił w trakcie naszego zeszłorocznego spotkania. Ja panu powiem, ja właściwie jestem, bardzo lubię starość. Stwierdzam to coraz częściej, że wyjątkowo lub dzisiaj rano wstałem, puściłem sobie tego Straussa, tych cztery ostatnie pieści, gdzie naprawdę zachwycam się nad René Fleming, który genialnie to śpiewa. I tak sobie pomyślałem, że rzuciłem okiem na te swoje, wie pan, dywany, na te swoje kobierce, które zbieram z lubością, i obrazy mojej matki, mojej córki Joaśki, które są śliczne i które ona mnie napawa, jak pan widzi, ona ma takie bardzo optymistyczne to malarstwo. I w tym wszystkim jak gdyby się pomyślałem sobie, że piękna jest moja starość. Właśnie bardzo jestem, jak gdyby powinien być szczęśliwy i że mi się tak udało to wszystko jakby prowadzić, bo pograłem sobie dzień wcześniej i no i że w ogóle bomba. W zasadzie to zawsze nie mogłem wyjść z podziwu, że po trwającym wiele lat życiu na krawędzi tak bardzo się zmienił. A jak dowiadujemy się z książki Desperado, był to hardkorowy czas, któremu często przylepia się różne łaty. Tak to już jest, że ludzie najczęściej oceniają, a mało kto docenia. Zatem tym bardziej wartościowa jest ta wypowiedź. Bo nawet wtedy, kiedy rzeczywiście pozwalał sobie na różne szaleństwa, to zachowywał wobec spraw elementarnych i podstawowych daleko idącą dyscyplinę. Nie zapomnę takiego widoku, Tomasz naprawdę w kiepskim stanie, gdzieś właśnie na przełomie lat 80. i 90., a jednocześnie na jego stole leży rząd równiutko starannie zatemperowanych ołówków do pisania nut. Także jego nuty były nawet w tych krytycznych okresach wzorem estetycznego ładu i porządku. Mówi Tomasz Tłuczkiewicz, bardzo bliski kolega Tomasza Stańki. To było bardzo dziwne koleżeństwo, ponieważ głównie polegało na rozmowach telefonicznych. Bywały dni, kiedyśmy rozmawiali 3 albo 4 razy po pół godziny albo i dłużej. Omawialiśmy bardzo wiele różnych problemów, począwszy od zasadniczych, takich jak czy jest Bóg, czy go nie ma, poprzez bieżącą politykę, a skończywszy na różnych nowinkach i rekomendacjach muzycznych. Tomasz był ateistą, natomiast moje wszelkie usiłowania, aby go przekonać, że jednak są jakieś siły na tym świecie większe od nas, odpowiadał, że to jest ewolucja. Był ewolucjonistą. Uważał, że ewolucja jest mechanizmem, który reguluje porządek w świecie i z tego powodu Pan Bóg Wszechświatowi nie jest potrzebny. Tomaszowi nie tyle zależało na tym, żeby mnie przekonać, co raczej sama wymiana myśli. To było to, o co mu chodziło chyba najbardziej. A ja chętnie na to przystawałem, bo to był dyskurs bardzo inspirujący także i dla mnie. Pozwoliłem sobie żartem przypomnieć to jako grę szklanych paciorków, żegnając Tomasza na Powązkach, i myślę, że to dość trafna jest tytuł na to, co się między nami rozgrywało. Muzyka, a co za tym idzie dyskografia Tomasza Stańki, to olbrzymi zbiór. Płyt autorskich sygnowanych nazwiskiem lidera jest około 40, a tam, gdzie pojawia się jako sideman, Pewnie za 20. Warto tu oczywiście wspomnieć o legendarnym albumie Astigmatic Krzysztofa Komedy, gdzie Trzciński poprosił Stańkę, aby ten grał brudno piękne melodie. Oczywiście przypomnijmy również kilka autorskich, jak Music 4K, Tuet, Music 81, Litania, wcześniej Taj Mahal, album Witkacy Peyotl, Cox, Bluish i te dla ECM-u, jak na przykład Laosia, czy albumy nagrane z polskim triem. Ale dla wielu bardzo istotna jest także Balladyna, czyli płyta wydana w 1975 roku dla monachijskiego ECM-u. Do tego labelu, mimo wielkiego sukcesu wydawniczego, Trębacz wrócił dopiero po kilkunastu latach. To był okres, kiedy Tomaszem miotały różnego rodzaju demony, co niekorzystnie się odbijało także na jego dyspozycyjności. ECM to jest czołowa wytwórnia na świecie, może jedna z dwóch, a może z trzech. Wobec tego jej wymagania, wobec, że tak powiem, prowadzenia się artystów były dość wymagające. I myślę, że to był główny powód, dla którego stosunki z ECM-em na wiele lat ustały. Dość nieuporządkowany, mówiąc najłagodniej, tryb życia Tomasza w owych latach utrudniał mu współpracę z poważnymi kontrahentami, dość niekorzystnie zaważył na jego karierze wówczas, ale jak się okazało, z perspektywy lat późniejszych, to był okres trudny i burzliwy, ale bardzo ważny i w konsekwencji konstruktywny i przydatny dla jego dalszej kariery. Pięknej kariery i pięknego, burzliwego życia. Tomasz Stańko, 1942-2018. Można byłoby dodać jeszcze do tego muzykę filmową, którą tworzył Tomasz Stańko. I teraz posłuchamy takiego utworu, który pochodzi z filmu Pożegnanie z Marią. Film wyreżyserował Filip Zilber. Conclusion to tytuł utworu, a konkluzją naszego spotkania teraz z Tomaszem Stańko i Michałem Margańskim będzie też zaproszenie. Na jutro w Anagramie Margana po 15:00 gościem będzie córka Tomasza, pana Tomasza, Ania. I tematem rozmowy będzie Festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej. Połowę tego programu, programu nadchodzącego festiwalu zdążył jeszcze przygotować pan Tomasz. Nie o połowie, ale o całym festiwalu rozmowa już jutro po godzinie 15:00. Zapraszam w imieniu Michała Margańskiego. Tomasz Stańko. Thank you. Do anioła odwołał się lata temu w tym cudownym utworze Fortet My Angel Rocks Back and Forth i to właśnie to nagranie teraz na naszej antenie wybrzmiewa. Wszystkie tytuły i wykonawcy są już widoczni na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania dziewczyna Aldous Harding, Agnieszka Szydłowska, Ola Baszun i Iwanka Kunewa. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. What if birds aren't singing, that's screaming? I got high, I thought I saw an angel, but it was just a ghost. He was making wooden posts out of my family. What if birds aren't singing, they're screaming? What if birds aren't singing, they're screaming? Scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. W restauracji Russian Samova na 52 ulicy tuż przy 8 alei. Naprzeciwko Russian Samova, knajpy ogromnej i ozdobnej, była przez jakiś czas konkurencyjna Russian Vodka Room. Była, ale krótko, bo jak to w życiu bywa, przez przypadek albo i nie, wybuchł tam pożar i już jej nie ma. Jak się wchodziło do samowaru, to po lewej znajdowała się malutka szatnia, którą kierował duży Borys, a na prawo długi, może i na 10 metrów, powyginany i pozakręcany bar. Barem zarządzał Sasza. Piękny, trochę łysiejący, ale z długim ogonem oślepiająco jasnych włosów. Ten sam Sasza, do którego pisała listy moja i już nie moja Natasza. Kiedy Natasza jego też rzuciła, przychodziłem tam prawie codziennie, żeby o niej chociaż porozmawiać, a może i się jak najwięcej dowiedzieć. Czy coś o mnie może przypadkiem mówiła, kiedy była z nim i ze mną i takie tam różne. Piliśmy specjalność samowaru, wódkę chrzanową, która smakowała trochę jak sushi, a przy barze siedziały równo jak kury na grzędzie i słuchały i się czasem wtrącały zamorskie księżniczki. Śliczne, białowłose, długonogie, błękitnookie. Siedziały, piły i czekały na wielką miłość. Na seks i pieniądze może trochę też, ale nie o to chodziło. Bo wiedziały, że miłość w końcu przyjdzie. W Moskwie studiowały literaturę, znały na pamięć Puszkina i Jesienina. Wychodziły fikcyjnie za mąż, żeby tylko wyjechać, albo zbiegały ze sceny w czasie gościnnych przedstawień Teatru Bolszoi i prosiły o azyl. Bezlitośni nowojorscy biznesmeni, bezwzględni brokerzy z Wall Street byli wobec nich bezradni. Zakochiwali się, rozwodzili, łamali sobie kariery, wyskakiwali przez okno z Trump Tower. Nie mogli zrozumieć ani tego, że szły z nimi do łóżka z pogardą, ani tego, że potrafiły napluć na 100-dolarowe banknoty i przylepić im je do czoła, a kiedy indziej upaść przed nimi na kolana i modlić się do nich. Sasza znosił rozstanie trochę lepiej, ja dużo gorzej. Ale co tam Sasza, brokerzy albo ja? Sam Dostojewski miał z rosyjskim człowiekiem problemy. Przecież notatki z podziemia miały się kończyć tak, że podły, bezmienny nihilista doznaje, jak Raskolnikow, nawrócenia. Spada na niego obmierzłego łaska Boża. Ale carski cenzor się oburzył i rozkazał wyrzucić całą trzecią część, bo uznał, że nihilista musi być do końca wstrętny i na żadną łaskę nie zasługuje. I wielki Fiodor Dostojewski najpierw szalał ze złości, skarżył się, pisał: świnie cenzorzy, tam, gdziem się pastwił nad wszystkimi i niekiedy bluźnił przeciw Bogu dla pozoru, przepuścili. A gdziem z wszystkiego tego wyprowadził potrzebę wiary i Chrystusa, to zabronili. Carski cenzor jednym palcem zgniótł główną ideę notatek z podziemia, co otworzyło drzwi do różnych interpretacji, których biedny Fiodor nie mógł przewidzieć. A na domiar złego ten utwór miał wpływ na całą XIX-wieczną literaturę i filozofię europejską, łącznie ze sławnym zdaniem Frydrycha Nietzschego: Bóg umarł, Bóg nie żyje. Ale po długim rozpaczaniu pisarz przycichł, bo do niego nagle dotarło, że dzięki cenzorowi powstało arcydzieło, którym się cały świat zachwyca i napisał: szczycę się, żem pierwszy przedstawił prawdziwego człowieka spotykanego wśród Rosjan najczęściej. Pierwszy zdemaskował jego obrzydliwość i tragizm. To jest moja sława, albowiem w tym jest prawda. No proszę. A u nas w cenzurze wisiał tylko jeden oprawiony w ramki list od Józefa Prudkowskiego, dziękującego za ocenzurowanie, bo jego wiersz zyskał na klarowności. W samowarze, tam gdzie kończył się bar, zaczynał się fortepian. I stoliki porozrzucane w głąb, daleko w głąb i na boki. Na fortepianie grał i śpiewał Władimir. Śpiewał i popijał, bo mu przysyłano przez kelnerów chrzanówkę. Śpiewał rosyjskie romanse i arietki Aleksandra Wertyńskiego, kijowskiego barda, którego uwielbiała Moskwa przedrewolucyjna i nawet jak tuż za oknem czerwoni rżnyli białych i na odwrót, to w salach koncertowych kobiety pięknie pachnące i obwieszone klejnotami omdlewały z rozkoszy, słuchając jak Wertyński śpiewa Liliowego Negra. Gdzie pani jest? Kto ci całuje palce? Bronił się przed polityką, ale polityka była wszędzie. W końcu raz przerażony rzezią napisał pieśń Malciki, czyli to, co powinienem powiedzieć, i niespodziewanie ta pieśń stała się hymnem białych. Kadeci Wrangla szli do ataku śpiewając: Nie wiem po co i komu to było potrzebne, kto nie zawahał się wysłać te dzieci na pewną i bezsensowną śmierć. Aleksander Wertyński ucieka z Rosji, a z nim jego publiczność. Damy dworu i książęta, baronesy, politycy, aktorzy, baletnice, klauni. Przez Ukrainę na Krym. Wertyński ze świtą generała Wrangla odpływa statkiem wielki książę Aleksander Michajłowicz do Turcji. To był ostatni statek, który bezpiecznie opuścił Sewastopol. W Stambule kupuje grecki paszport. Z tym paszportem objedzie potem cały świat. Emigranci i uciekinierzy z Rosji są wszędzie, więc ma dla kogo śpiewać. Berlin, Paryż, Nowy Jork. Na koncercie w Town Hall w pierwszym rzędzie siedzą Bing Crosby, Siergiej Rachmaninow, Fiodor Szalapin, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin. Potem, goniąc rosyjską emigrację, czyli swoją publiczność, dociera do Szanghaju. Szczęśliwe małżeństwo z 19-letnią Gruzinką Lidią i dzika tęsknota za Rosją. Zostaje w Chinach 8 lat, pisząc błagalne listy do Stalina i Mołotowa, upokarzając się do granic wytrzymałości. Drogi towarzyszu Stalin, pozwólcie mi wrócić i zostać prawdziwym radzieckim człowiekiem. Nie mam już nic wspólnego z dekadencją, przysięgam. Emigracja to straszliwa kara, ale nawet ciężką katorgę skraca się przecież czasem za okazaną skruchę i dobre sprawowanie. W końcu Stalin machnął ręką. Niech sobie ptaszek, do ćwierka. W 1943 roku Wertyński przekracza granicę. Wyjechał mając 30 lat, wraca mając 54. Wrócił i dopiero zrozumiał, co to znaczy prawdziwe upokorzenie. Urzędnicy od kultury traktowali go jako niechcianego gościa, a to oni wyznaczali trasy koncertowe. W największe mrozy musiał śpiewać na dalekiej Syberii, w kopalniach, na otwartych ciężarówkach. W największe upały w Kazachstanie i Karagandzie. Zgadzał się na wszystko. W ciągu 6 lat dał ponad 3000 koncertów. Oczywiście Wertyński jest w ZSRR legendą. Kolejki po bilety na jego koncerty ustawiają się już o 4 nad ranem. W zimie tłumy ludzi czekają, grzejąc się przy ogniskach. Tyle, że to już jest inny świat i inna publiczność. Ja odrzucam tę rzeczywistość. Wszystko, co mnie otacza, jest kompletnie nie do przyjęcia. Każdy koncert jest tutaj piekłem. Naród absolutnie niewychowany i straszny. Tak samo łatwo przychodzi mu bohaterstwo, co zbrodnia. Każdy myśli tylko, jak napchać swój brzuch i pluje na bliźniego. Czas obudzić się, skończyć z marzeniami i albo żyć, jak oni tutaj żyją, albo zamknąć oczy i umrzeć. Aleksander po którymś koncercie umiera na atak serca w hotelu Astoria w Leningradzie. Wszystkie gazety milczą. A teraz Władimir gra i śpiewa opowieść Wertyńskiego o papudze Flaubert, która w kąciku powtarza jamais, jamais, jamais i płacze po francusku. Ваш попугай Флобер, он говорит жаме. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Жаме, жаме, жаме. Плаче по французски. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50.